bicho, todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo, qué larga pesadilla. Quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Un color con amor, un sabor, que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor, un color que me quiere, un color que me da, un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Salut a totes les persones que esteu a l'altra banda de les zones, del vostre transistor, ja sigui a casa, ja sigui al curro, en vehicle, caminant, amb aquests mòbils moderns d'avui en dia que es poden escoltar via internet, rotllo streaming, les ràdios lliures també en directe. Pues salut a totes, esteu a punt de, bueno, de començar a escoltar el que serà el programa Judici a la Justícia d'avui dimarts, dia 24, si no m'equivoco, de gener del fotut 2012. Abans de començar, recordar-vos que esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, que bueno, pues aquest any fem 25 anys d'història, que se sepa, perquè d'aquí a poc començarem a anunciar unes activitats de tema aniversari. I bueno, recordar-vos també que a part del 104.5 també sonem al 96.6 de la FM, dial compartit amb Ràdio Pica, de 12 de la nit a 2 de la tarda. Per cert, aquest dial 96.6 està interferit des del setembre del 2010 per uns barandes d'una ràdio comercial sense llicència encara, que bueno, pues, estem aquí, com sempre, en peu de guerra, perquè els desgraciats que amb les ràdios pretenen fer diners en comptes de pues, difondre o compartir informació i coneixements i bueno, sentiments i tot el que tenim a dintre per compartir entre totes, pues, es dediquen a voler fer diners, pues, aquests desgraciats tenen els dies comptats, entre cometes, perquè bueno, pues, la història sempre ens ho ha demostrat, encara que montin exèrcits, encara que montin multinacionals, sectes, tipus Iglesia, etcètera, etcètera, etc., al final acaben caient pel seu propi pes i bueno, pues això és qüestió de temps. De totes maneres, nosaltres també estem fent la nostra part, evidentment, perquè és responsabilitat de totes acabar amb el feixisme i aturar-lo, i aquestes artimanyes d'aquesta ràdio que està interferint al 96.6 no és ni més ni menys que això, una activitats feixistes. Bueno, dit això, us direm de quina manera podeu contactar amb la Ràdio Bronca. Sabeu que hi ha un apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, que podeu fer servir per a fer-nos arribar la vostra música do it yourself, autoproduïda, aquesta que no sonarà mai als 40 criminals perquè no ens dona la gana de que soni, i també ens podeu fer arribar aquelles pues jo que sé, poesies, aquells butlletins, aquells comunicats, aquelles cartes, tot allò que us vingui de gust, especialment dedicat també a les persones que esteu privades de llibertat. Des d'aquí pues, teniu una via pues, per donar veu a les vostres inquietuds i les vostres denúncies i a tot allò que necessiteu expressar lliurement. Des d'aquí intentarem ajudar-nos mútuament amb els nostres modestos mitjans. També per la gent internauta, sabeu que hi ha una pàgina web www.radiobronca.info a un correu rbronca@sindominio.net. També tenim un correu del programa, per cert, judicialajusticia@yahoo.es. I també, per últim, un telèfon, que és el 933594900, que podeu fer servir al llarg de les dues hores que dura el programa. De 7 a 9, ja sabeu, de forma quinzenal. O sigui, avui el fem en directe, la setmana que ve no. I ja abans de començar amb el programa i tal, recordar també pues, que l'existència d'altres ràdios lliures, no només a Catalunya o a Barcelona, sinó també a la resta de l'estat espanyol. Aquests dies passats hem estat participant en una marató pues, de denúncia i solidària de lluita, ¿vale?, que es feia des de un, bueno, tot el que és el grup de ràdios lliures d'Astúries per les agressions que estan patint allà. Aquí seguim també amb la mateixa línia. Ara fa uns mesos enrere, no, tot just un mes, no, vam poder participar també en una mena de patranyada, pues, perquè dues entitats aquestes de gestió de drets intel·lectuals doncs, van portar un jutjat amb un company d'una ràdio lliure d'aquí i, bueno, i encara cueix a la història, les interferències, etc, etc, o sigui, en tots lados se cuecen habas. I bueno, pues això au per les ràdios lliures. Arribats a aquest punt, salut, bona tarda, col·leguis, que jo m'he liat aquí rotllo metralleta i sembla que no paro. Bona això tarda. Que dius, ui, me sento molt fort, no sé si sóc jo. Ara te baixo, ara te baixo, vale, vale. Sóc jo, sóc jo. Sorry. Amb això que dius, no? També doncs, recordar que encara que no estigui Mega Outlop, hi ha molts més servidors que ens poden servir per seguir fent el que sempre hem estat fent amb internet. Ni más ni menos, vale. Pues res, bona tarda, salut aquí, servidores i... Bona tarda. I servidores. I servidores. I bueno, pues que si voleu posem una falqueta o si voleu comentem quatre coses ja a saco. Però això que deia del Megaplau... Sí. Me recuerda el Lucio, que aquel anarquista que, sí. Que es albañil, sí. Que hicieron las placas de los dólares estos que van en cheques express. Uh-huh. O sea, que ellos puedan hacer cosas como invulnerables que digan y de yo, pero siempre se trobaran que tot es revisable, tot es copiable, tot es plagiable, tot es... Que vaya, que si nos condenan a una... a la no vida, nosaltres buscarem al marge de su ley la nostra vida, no? Mm-hmm. Està claríssim, jo crec que la història ens ho ha demostrat una i milers de vegades. Després també una cosa, no, que ara abans si vols explicar lo de los carceleros estos mierdosos que ahora se bueno, ve que sí, son porque... indignados también. Sí, no? Sí, a més no voldria fotre-hi massa temps tampoc. Ah, bueno, perquè, no, a veure, massa temps en el sentit de que no tampoc vull perdre massa temps en parlar de sus luchas, no? Però sí que fer la crítica a lo que ells entenen com a lluita. Perquè el que ells entenen com a lluita, jo com a mínim no ho puc entendre com a lluita, ho entenc com una aberració més del sistema carcerari en si. Ja que aquestes últimes setmanes els carcellers ens han estat regalant doncs abusos d'autoritat cap als presos i preses que hi ha a les presons catalanes i també cap als seus propis companys. Però el fet és que molts presos, tots els presos que han estat en les presons on hi ha hagut mobilitzacions per part dels carcellers, s'han trobat que durant les mobilitzacions d'aquests carcellers tots els seus drets han estat trepitjats. No han sortit de les seves cel·les en tot aquells amb el dia o amb les hores X que els carcellers la forma de protestar era evitant que hi hagués el canvi de torn mentre no es feia aquest canvi de torn. Tots els presos es quedaven tancats a les seves cel·les sense poder sortir fins que els carcellers decidissin que ja podien sortir. I sumat a això, totes les persones preses que tenien permisos per poder sortir i per ende les famílies d'aquestes persones que estaven a les afores d'aquestes presons esperant veure el seu familiar sortir amb aquells permisos, ja siguin de cap de setmana o més llargs, doncs no han pogut gaudir d'aquests permisos perquè els carcellers han decidit que ningú podia gaudir de cap dret. I tot, suposadament, per una suposada lluita de drets d'unes persones. Unes persones que la seva feina ja és trepitjar els drets dels altres, però és que sembla ser que no en tenen prou amb això i que quan decideixen protestar al seu amo per aconseguir una part més grossa del pastisset que reparteixen, doncs estan encara disposats a de mutu acord, no? Perquè a vegades se'ns ven, no, des d'alguns sectors, de que els carcellers actuen com actuen per una política del govern. En aquests casos, els carcellers ens demostren que és que si els deixéssim actuar amb ells per si mateixos encara serien pitjors, perquè encara tenen menys miraments cap als drets de les persones que estan suposadament custodiant. I també recordar que aquests carceleros s'emparen en una suposada lluita de les presons, perquè fan unes pancartes que diuen "presons en lluita". I jo m'estava a casa i diem la mare que els va matricular. Tindran barra los tios, saps? Amb el llençol allí pintat amb esprai negre, presons en lluita. Dic, quina barra que tenen els poca vergonyes. Los veies tots allí que semblaven uns matones, amb tota la seua abús de poder allí bloquejant les presons, saps? Però vaja, no es van escapar de la pallissa que els va fotre els antidisturbis dels bossos, que els van apallissar també. Bueno, mira, espavil. Jo penso que tot plegat és una mostra més de la menjada de coco que ens fot el sistema, no? Vull dir, per una banda, en aquest programa ho hem dit moltíssimes vegades, no?, que els carcelers són un poder dins del poder, no?, que les presons, i ens ho han demostrat amb casos molt clars, no?, doncs qui mana són ells, no? I bueno, pues a partir d'aquí no diré tots i totes, perquè malauradament hi ha molta gent que encara sembla que ignora o vol ignorar la realitat penitenciària, però les persones que tenim una mica de sensibilitat amb aquest assumpte, amb el tema de la realitat de les presons, el fet de que existeixin les presons, pues sabem perfectament que els carcelers, i amb això pues, em lamento generalitzar, perquè segurament hi haurà alguna excepció que confirmi la regla, però que és que d'això es tracta, pues, el que es dediquen és, com tu deies, la seva, entre cometes, feina, entre cometes, no? Perquè n'hi havia aquella dita de los carceleros no son obreros, també, no? Pues, consisteix en impedir l'exercici de la llibertat dels drets de les persones que estan allà dintre. O sigui, la pena de la presó és la pena de la privació de llibertat, ¿vale? però el fet de que en comptes d'estar al carrer pues, tinguis que estar entre quatre murs no vol dir que no puguis fer una pila d'altres coses, no? I els carcelers el que es dediquen és precisament a impedir que la gent pugui fer dintre d'aquelles quatre presons ja privada d'aquesta llibertat, pugui fer el que, entre cometes, li vingui de gust, ¿vale? O sigui, el sistema penitenciari està orquestat de manera que intenten treure una rentabilitat màxima de la vida de totes les persones, de la primera a l'última, que passen per dins dels talegus. Des del Tejero, com una tractant-lo a cos de rei, però utilitzant-lo de a la galeria, com dient, no, aquí entra tot el món en el talego, no? O sea, fins a les persones que són de bueno, el més alt percentatge de persones preses són de classe social baixa, vale? Ja ho hem dit moltes vegades, pues que això és com una mena de complot una mica maquiavèlic, no? que ja crea certes desigualtats al carrer perquè les persones que patim aquestes desigualtats tinguem més números per acabar donant amb els nostres ossos als talegus, no? I una vegada dins dels talegus, pues ja ho hem parlat d'altres vegades, no? Les juntes de tratamiento, que són com aquells tribunals de la Inquisició, que es dediquen a dir el que has de fer, el que no has de fer, com ho pots fer, com pots dir, fins a arribar al punt de exacte, no? D'aquest extrem. Després el tema de l'alimentació, el tema dels tallers productius que li diuen que és l'esclavatge pur i dur a dintre de les presons. Que fan una jornada de 30 o 40 hores i no sé si cobren al mes 150 euros. Una misèria. Amb sort. I a més, moltes vegades, sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, que això, per exemple, el nostre company Amadeu Casellas el va portar en diverses ocasions a un tribunal social per discutir aquesta qüestió. També recordem altres persones, no?, que ho han batallat, però així com a bot de pronto m'ha vingut aquest nom. I bueno, i a part d'això, pues, tot el negoci que hi ha al darrere d'aquests mal anomenats tallers productius, no? Pues jo que sé, empreses com el Corte Inglés, com el Raimat, com l'Adidas, com altra quantitat d'empreses que hi ha al darrere, pues perquè és una producció mà d'obra barata, no cal que se'n vagin a muntar factories a l'altra part del planeta, sinó que aquí, gràcies a les institucions penitenciàries, pues poden agafar i produir els seus materials amb un cost molt baix, perquè estem parlant de semiesclavatge, i, bueno, i tot plegat, la persona carcelera, quan entra a treballar, entre cometes, vale? La persona que es vol fer carcelera, que després busquen l'eufemisme funcionario de prisiones, tus muertos, hombre, carcelero i carcelera, i s'acabó. I a partir d'aquí, si tu no fas la reflexió quan vas entrar a treballar dintre de tot aquest conglomerat d'històries que estem parlant sucintamente, perquè en realitat és tot com un altre món, vale? Pues llavors és el teu problema. I si després no t'agrada el que et donen per menjar, pues que et donin morcilles, perquè el que no té sentit, vull dir, per mi és totalment anat de la olla, és que ara vagin pel carrer, rotllo com, ai, nosaltres també tenim reivindicacions, nosaltres també tenim problemes, nosaltres... Però, tio, què estàs dient? Estàs xalat, col·lega. Hasta el punt, que ara m'he recordat d'una altra pancarta que portaven, perquè jo és com dos flaixos que no s'emborraran. La segona pancarta que vaig veure ell posava que la crisi la paguin els rics. I dius, quina guassa que teniu. Bueno, què passa? Que vosaltres aneu de... Ai, pobrets! Esto empalma con... Estan recargolat. Això empalma con lo que vam parlar l'altre dia quan va venir aquel home de Nueva York, que estábamos hablando de aquella... plan ideado por los servicios de inteligencia en Norteamérica, sí. Que al final es que ya no hace falta... que la infiltración no es, diguéssim, de un espía que se mete en un grupo, sino de los dirigentes que están dirigiendo la movida esta de los indignados y todo lo que está sucediendo, porque es que llega un punto en el cual yo, por ejemplo, ya me posiciono molt, porque ya traga a los profesores ya me costaba molt. A los metges no te dis res. Ara ja los carceleros això és intragable. I ara ja venen los Mossos que això ja no s'hi aguanta por doquier, no? I aleshores arribem al punt de que ara vindrà, estan fent una superassemblea o una supermovida tots los de los autobusos i el metro i tal. I el metro, que me recordo aún de los dos dies que te vas veure aquell dia que pujaven a l'autobús i le feien costat a los autobuseros por de los dos dies i després t'encontres con que si t'has colat, un tio para un autobús, vale, i diu que o que te bajes o que no sé què, o que truca la policia, no? I tu l'havies estat com apoyant i quan necessitaven com l'ajuda de nosaltres, nos deien avui un dia sense pagar, no? Que ponien aquell dia sense pagar, no? Sí. I aleshores tu vas por el metro i tu ves a tots els que són, diguéssim, treballadors parlant con los de Prosegur, con totes les companyies de seguros, i llavors arriba un moment que jo, per exemple, vaig viure l'altre dia una cosa molt forta. El cap de Belviche, que és un barri d'Hospitalet, està ocupat. I aleshores la gent de Comissions Obreres i la UGT, perquè resulta que els carcellers, uno de los sindicatos, a part d'aquell que és mafioso de l'ultradereta i tal, tota la història aquella que ja sabem, pues la Comissions Obreres i UGT té gent sindicada que són carcelers. Sí, i tant, i tant. Los Mossos d'Esquadra tenen gent que són de Comissions i UGT, també sindicats, no? Llavors, agafaven los yayos que estan allí ocupant i los portaven en manifestació, los van muntar en Belviche i los van baixar en Sants, i llavors, per tota la d'esto, hi ha bastants, uns 200 o 300, perquè allí Belviche és un barri obrer i estan molt... I los portaven a fer suport a una tancada que havien fet los Mossos d'Esquadra en la Plaça Espanya, ¿vale? Llavors, una germanor con los obreros policías, ¿no? Con los que nos reventaron la cabeza hace 5 meses. Sí, algo así, ¿no? No, està bé, no, està bé, està bé, és interessant això. Vaig arribar allà i flipava, no? Perquè havia Mossos d'Esquadra que també portaven Comissions Obreres i UGT. Aquí m'agradaria fer una reflexió, no? Donat que últimament, en aquest sentit, podríem dir, no?, de que la ideologia que s'està regint és la gandiana, de Gandhi. Sí. Però el que jo mai vaig veure, sentint-ho molt, és el Gandhi manifestant-se al costat dels militars britànics. ni dels cipallos. Ho sento, no? Molt, eh? És que és allò de dir, és que això ja no entra al cap de ningú. Molt bé que vulguis anar d'una manera o d'una altra, però el que sí que ja no s'entén és que te'n vagis al teu enemic a apoyar-lo. Jo, que potser és que tinc les meves mires ja no són lo que eren i estratègicament és la és lo nuevo de la hostia. Jo no me lo creo. Però jo és que no lo veo, Jo són camins diferents. És uns són els que estan per defensar el seu lloc de funcionari, que aquí hi entren pues tots los totes les branques de l'administració pública i clar, amb els mestres, los metges, pues clar, hi van los mossos, hi van los carceleros, hi van los bomberos. I van tot el que sigui d'organismes públics. Aquesta és la seva vaina, la seva moguda. Saps? Però estan defensant el seu sou, els seus llocs de treball. Que ells ho disfracen de que estan aquí per la societat i per la justícia social i Montinglau, que no se'l creuen ni ells. Això també és veritat. El que passa és que què està passant? Perquè si, quan aquest camí s'ajunta amb els del 15M i es fusiona en un, no? Aquí és lo crític de l'assumpte, no? Exacte. Jo penso que aquí el moviment del 15M, si li dona la gana, jo lo lanzo com una suggerència, podria posicionar-se davant de tot aquests galimaties. I si ja no... s'ha posicionat. S'ha posicionat i s'ha posicionat de que... per exemple, fa cosa de 2 mesos van anar a boicotejar un molta gent del 15M una mani de Comissions Obreres i la UGT. I l'altre dia van anar a apoyar-la perquè en la mani aquesta anaven los Mossos, los carcellers, los de tots els funcionaris que està parlant ella, i llavors tota la gent que diguéssim és la que sustenta la mierda de que és esta societat, no? Tota la gent que sustenta això, no? Sustenta la sanitat, sustenta l'educació, sustenta les prisions, sustenta la seguretat, sustenta els transports, saps? Que això funcioni, vale? Jo això ja ho lligo amb el que tu has encetat, no? Amb el rotllo aquest del COINTELPRO, dèiem, com el model d'Estats Podrits d'Amèrica, però en realitat jo ho veig així, no? Com una mica tal com tu plantejaves, no? El rotllo de que de cop i volta, bueno, pues hay que reconducir este movimiento aparentemente popular y de base y tal, no? Y bueno, pues vamos a hacer un poco esto, no? Va a dirigir a las masas. Claro, ¿vale? Es molt descarat. Llavors, bueno, no sé, jo personalment... Jo que sé, tampoc vull com mirar-me el meu propi malic. Jo senzillament miro cap a aquest espectacle i em dona molt de fàstic. La veritat és que em fa vergonya una mica per lo que tu també deies del rotllo d'alinear-te amb els teus enemics. O sigui, això és un sense sentit de les coses més gordes que n'hi ha. I després, per una altra banda, de que, bueno, en la línia de lo que tu comentaves de que la crisi la paguin els rics, això em feia pensar algo que fa molts, molts, molts anys que també es denuncia, que la dreta històricament sempre s'apropia de dinàmiques, de maneres de fer, d'eslògans de l'esquerra, vale? Per cada vegada anar guanyant més terreny a nivell de diguéssim, de classes populars i tal, no? I això és el que estem veient. Llavors, qui vulgui veure això com algo popular, bueno, jo què sé, tu, cadascú a la seva bola. Jo, sincerament, ho veig amb un caire molt dretà i tirant a feixista bastant repel·lent. És el fascisme. Jo és que més el que veig en aquest sentit de que el que eren les ideologies de dretes o d'esquerres dintre de la democràcia, ja no entrarem en el feixisme en si. Cada dia la línia és més curta. És que la democràcia que... tampoc m'agrada. No, no, no, no, no, però és que jo em refereixo a això, no? de que suposadament hi havia una gran amalgama, no, de possibilitats dintre de la dreta i l'esquerra i el suposat centre que després es van treure de la màniga, però a l'hora de la veritat tots estan a la mateixa banda. Tu pinten d'una manera, tu pinten d'un color o tu pinten d'un altre color, però al fons les solucions són les mateixes i ara mateix ho estem veient. Se suposa que hem anat d'un arc d'una banda de l'arc parlamentari a l'altra i el que ens estan dient que faran és que és el mateix que feien els altres, o que deien els altres que s'hauria de fer però que no tenim collons de fer-ho, així ja esperem a perdre les eleccions i que ho facin els altres. Però és que, en el fons, el que es fa és el mateix. És més o menys el mateix. I ara, econòmicament, en la situació en la que estem, com deia ell, és que Alemanya ens està dient tot. O sigui, és igual qui tinguis allà, perquè en el fons tot anirà al mateix. I en l'àmbit de lluita s'està arribant en un moment, en aquest sentit, de que els que s'alineen dintre d'aquest baremo democràtic, per dir una manera, de dretes o esquerres, cada vegada estan tots anant més a la una. més en la mateixa línia, que és res. Unint-se amb carcellers, anem a intentar no... O sigui, s'organitzen les coses i realment no saps mai què et trobaràs allà dintre. En quina línia aniràs? Un dia van en una línia, l'endemà resulta que és tot el contrari. Al matí es fa una cosa, resulta que a la tarda t'estan desdient del que s'ha fet, dient que el qui ho ha fet no és part d'aquell moviment, o... Això no és lògic. Bueno, però si us fixeu, con la pancarta que explicava la companya, de que la paguen els rics, de moment ja l'han tret a un grapat de gent gran, los estalvis, eh? O sigui, això de que el paguen els rics no van a pagar res. No, però això està claríssim. Saps? Estan si no ahí... els hi fem pagar, no pagaran res, això està clar. És que no van a pagar però res. Però és que, a veure, perdonem un segon, amb la reflexió sí. que tu estaves fent, o sea, no és si no els hi fem pagar, és que no hi ha intenció de fer-los pagar res, tio. Aquí el que hi ha, aquest rotllo que tu estaves definint, a mi em fa molta ràbia, sincerament, perquè, o sea, des de que tinc gust de raó, el que me n'he adonat és que aquesta reflexió o aquest panorama està dissenyat per ells, vale? Vull dir, si tu mires al llarg de la història, ens han començat a vendre des del segle passat, no? Feixisme, comunisme, i ells mateixos han com definit, no, el terreny de joc i tal, i han esborrat altra sèrie de grups que no estan per aquest rotllo ni parlamentari ni res, que el tema esquerres i dretes és tot forma part de la mateixa mandanga, no? Llavors, el tema quin és? Que, bueno, pues que d'aquesta manera pues, intenten esborrar el rotllo llibertari, intenten esborrar el rotllo anarquista, per a mostra un botó, ara aquest agost passat, quan l'acte d'homenatge al Faceria és un maquis antifranquista que va ser assassinat aquí a prop de la plaça Llucmajor, vale? Pues, aquesta persona que sempre ha sigut de tendència llibertària i ha sigut recordar la seva memòria, pues, per la gent de tendència llibertària, la gent que va allà a participar en aquest acte d'homenatge es va trobar amb un grup de gent d'esquerra independentista que pretenia apropiar-se la figura d'aquesta persona. Que dius, però bueno, a veure, primera... Que no vinguis aquí només que per fer memòria de les accions i de la història d'aquest tio, saps? Per fer memòria històrica d'això, i vinguis aquí com a apropiar-te d'una lluita d'una persona, això ja em sembla superlleig. Però és que, a més, intentis treure-li tota la vessant llibertària, que joder, tio, que n'hi ha com bastants anys llum de diferència entre el que seria la tendència llibertària a la tendència aquesta parlamentària que estàvem explicant d'esquerres i dretes, no? Llavors a mi em rebenta molt, perquè al final sembla com que només encasillem les coses amb un grup tan petit que no mirem més enllà. I ojo, pues jo aquest rotllo, per molt que sembli que sigui lo massiu, a mi me la rempa en pinfla, a mi no em va, a mi no em representa, i jo em preocupo de l'altra banda, ¿vale? De l'altre rotllo. Si us fixeu con això que us explicava de que los ricos no van a pagar res. O sigui, claro que no, però si la gent no els vol fer pagar res. Aleshores estem en un punt que és, los pobres paguem una mierda d'escuela, paguem una mierda de sanitat, aguantem tota el rotllo de les prisiones que estan plenes, però plenes de gent pobra, paguem tot el rotllo de seguretat que hi ha en los mitjans de transport, tot el rotllo de seguretat que hi ha als carrers, lo paguem els pobres, això. Claro. Llavors hem arribat a un moment que la gent con el rotllo de que a Espanya havia el sistema sanitari el millor del món, que és mentida, perquè aquesta gent parlen de mentides, perquè tenen la població malalta, los metges són els presentables, los professors són els impresentables, per què hablar ja de los carcellers, que són mierda pura, o de los Mossos d'Esquadra, no? que vale, assassins, no? Aleshores, arribem a un punt en què s'està coent algo que l'enfrontament és inevitable. El barri on jo visc, que és un barri obre, han obert un gimnàs de fatxes, que van allí tot el dia a fer kickboxing d'este, que sus enemics són els emigrants, perquè el primer que van a donar ara és els emigrants. O sigui, s'està plantant una cosa que la gent, diguéssim, tota aquesta gent que és com pobra, per exemple, els iaios que ara les han tret del calés, o tota aquesta gent, perquè són molts, però a lo mejor tenien 10.000 euros, 7.000 euros, 8.000 euros, no? Tota aquesta gent identifica qui és l'enemic, o bé, saps? Començarem a parlar d'aquello que aquell dia parlàvem de, en l'última vegada que vam fer el programa allí, el Contrabanda amb el Francesc, que ens explicava lo de les tavernes i lo de la, la brutalitat de los nazis i la violència de los nazis en, la, en los carrers. O sigui, ir per la gent com més dèbil, en el sentit de la gent que a mi necessita el ventolín, a esto ya no le van a dar el ventolín, a ver si se muere, y a estos extremos, ¿eh? O sigui, és como algo de tractar d'identificar-lo ja d'una vegada. I jo el que més a prop conec, i és el que estem veient, és la infiltració no d'una persona, sinó aquella persona és com, sinó de bastantes líderes de estos de los 15M y de toda la estrategia que estamos siguiendo, que es de no cada vegada que nosaltres fem com un enfrontament, és després quedem pitjor. Que van quedar pitjor després de la Plaza Catalunya, després del Parlament. O sigui, tu vas mirant totes les la llei òmnibus, ara ningú parla, però ja està aprovada, no? Claro, ja ens han col·locat. ¿Vale? Anem cuando no va a haber como más retalladas, más retalladas, y entonces lo de los carcellers, lo de los Mossos de Escuadra es como los pops, es los pops o los calamars, cuando el enemigo le da yo le tiran una tinta, ¿sabes? Exacto, para que no vea, para pues esto es eso, ¿sabes? O sigui, y a las horas al final anem al Puig, tanto rollo de que el dimisió, tú lo has visto que ha dimitit. Pues, el Puig no dimitirà. Si en aquest país un polític no sap el que és la paraula dimissió. Bueno, pues, només n'hi ha hagut un i no va arribar ni al poder abans de dimitir. Ni tan sol aquesta petita victòria per dissimular, ni tan sol això, perquè la característica del fascisme és la prepotència. Hombre. És golpejar, golpejar-nos i ja està. No? I ahí es veu la capacitat de resposta que tenim. I llavors ja no vaig entrar en coses que aquí hem parlat, no? De la estratègia antirepressiva, de tot este rotllo que ara nos quieren despistar també a través de que van a llevar a juicio a la SCAR, van a llevar a juicio a no sé quién, que ara van a decir, van a llevar a juicio a los señores estos que han engañado a los yayos, que todo es mentira. Si la capacidad de respuesta sería que las personas o las cajas de estalvis que han estado ahí, que estiguessin sitiadas, que estiguessin entradas, ¿dónde están los calés aquests? ¿Qui los té? ¿Saps? Yo pienso que va un poco ahí, o retornem a l'acció directa y todo lo que es a través de esta estrategia que nos quieren como imprimir, pues la gent tindrà que veure el que hi ha, no? Home, jo reprenent una mica paraules del convidat que vam tindre a l'últim programa, sí. Quan el xaval ens explicava que, parlant del moviment que hi havia hagut allà a Nova York, amb el tema aquest d'Ocupa Wall Street, hi havien anat al parc, hi havien fet bueno, la seva història, hi havien els seus debats i s'havien organitzat per fer certes històries i tal, una mica semblant a el que ha passat per aquí, però amb les seves particularitats i tal, i bueno, en un moment donat, aquest xaval li preguntàvem quin era el pati, no? Quina era la sensibilitat de la gent o com estava l'assumpte. I el tio a grandes rasgos, em recordo que ens va comentar que hi havia massa gent de la classe obrera que creia en el capitalisme, ¿vale? Que confiava en el capitalisme. No? Llavors, això en relació amb les paraules de la companya Ramona Àfrica, no? De l'Organització Revolucionària Mud de Filadèlfia, no? Quan ens explicava no hem arribat a aquest punt del sistema de la nit al dia, ¿vale? Això són milers d'anys amb una línia molt concreta, tot i que hi ha gent que sempre lluita per tot arreu, no? Diu, llavors, per tant, no podem pretendre acabar amb aquest sistema de la nit al dia. Llavors, la línia revolucionària es comença avui i s'acaba quan ens morim, i ja està. I d'aquí a que ens morim, tot el que haguem pogut aconseguir pues quedarà per la resta que seguiran lluitant, no? I aquesta és la nostra història, jo penso. Que és la nostra història, no? O sigui, està claríssim que és imprescindible pues, analitzar el que ens envolta i el que passa al nostre voltant i tal, però per la mateixa regla de tres també ho hem d'utilitzar per no desgastar ni dedicar energies a algo que no ens convé per res i seguir una mica amb la nostra història. Llavors, jo tot aquest rotllo que està passant ara, pues, sincerament, agua de borrajas, i a mi l'únic que m'interessa pues, són aquelles assemblees de barri que es van començar a organitzar abans de la vaga general del 29 de setembre, ja estem parlant d'allà fa un parell d'anys, i la cosa encara ja venia d'abans i tot, i a mi el que m'interessa és això, que això sé que em consta que en alguns barris es continua fent-se aquesta tasca de barri, veïnat, i de compartir els problemes i els conflictes que té la gent de cada barri i tal, i organització entre barris, i amb això és amb el que confio, i s'acabó, i penso que en certa manera pues, és la línia que ens donarà algun tipus de resultat el dia de demà. L'altre, pues, sincerament, em sap molt greu veure que hi ha quantitat de gent que bueno, pues, com deia aquest company dels Estats Units, doncs, que confia en el capitalisme, vale? Jo crec que això és la por, aquesta por bueno, pues, una mica hereditària de la dictadura franquista i de la dictadura del Primo de Rivera anterior, i una mica tota aquesta por que, històrica que arrossega l'espècie humana pues, en aquest sistema patriarcal i masclista de merda. I bueno, pues jo què sé, la por, pues, com diu un tio que es diu Eric Fromm, no? En un llibre que llegia pues, em va fer gràcia perquè deia que la por n'hi ha de dues menes, no? I això no vull dir que sigui absolut ni res, no? Simplement em va fer gràcia, no? Diu, hi ha la por instintiva, que és la por aquesta que davant d'un perill et fa reaccionar d'una forma pues, de vegades gairebé miraculosa, no? Que facis coses pues, que són pues, això gairebé inhumanes, no? Sobrehumanes, i després hi ha la por racional, que és la por aquesta que constantment t'està reprimint a tu mateix, està fent que t'autocontrolis, que no facis el que vols fer, que al final, pues, com diu el Roberto Freire, això és la font de la neurosis, no? I ja està, no? I llavors jo me quedo aquí. Puc dir una cosa? I tant. Pues que ara m'has fet pensar diguéssim que el xiringuito del sistema pues, que funciona una mica jugant amb la neurosis, perquè jugué amb el palo i la zanahoria. I per això la gent té por, perquè d'una banda tens por al palo, no? Perquè peguen fort. I d'altra banda te fiquen la pastanaga, que és la possibilitat de que tu puguis triomfar en aquest sistema, no? Que això hi ha molta gent que en la societat on hem crescut, de la bonança del baby boom, de que hi va haver pues, als 70-80 i tot això, que hi havia moltes expectatives per un munt de persones que ara volien un pues, cobrar bé, i això s'està acabant, no? I són precisament aquests, els frustrats del capitalisme, que en aquesta neurosi ara estan pues, en una neurosi, com són els carceleros, no? Que diuen unes coses tan estúpides, que és peguem als pobres però que la crisi la paguen els rics. I dius, com s'entén? Tu, mentrestant, estàs tenint aquí els pobres tancats a dintre la presó, fent-los i la feina bruta sí, als rics, claro, i, si vols i, que i la vas dient que la crisi la paguen els rics, no? I és tot una nada d'olla, no? Que si fixes bé, jo me sento, jo hago una cadira, m'assento i m'ho miro perquè dic, això és digne de reflexió. Perquè si no, si és la tinta del calamar, no?, que deia el nostre company. Si no et despistes per aquesta encrucijada d'històries... Bueno, per això serveixen los más mierda. Los más mierda, quantes vegades em diu, no s'intoxica, són intoxicadors. Pues clar, estan tirando tóxico, estan potenciant notícies, parlant d'una forma determinada. Per què? Perquè la gent se conformi. I llavors ara estem en un moment en el qual ha hagut com un esclat d'algú i aleshores s'han posat dues forces una enfrente de l'altra. Una era l'agitació i l'altra ha sigut el cloroformo de que el company abans parlava del Gandhi i tot el rotllo aquest de la no violència i de que se poden aconseguir les coses de no sé què, però que això és impossible. Demanar que els rics paguin és impossible, els rics no van a pagar. Bueno, a veure, demanar-ho sí, és impossible. El que està clar és que tornem a lo mateix de la por, no? Vull dir, si tu consideres que algú no és just, pues agafes i actues en conseqüència, no? Però... El que no té cap mena de sentit és que diguis, ah, pues que la paguin els rics. Però pues vés-te a la playa, tio. O sea, si tu no vas a treure-li la pasta, no te la donaran. Però és que més de 2.000 anys d'història no t'ho han demostrat encara. Ara, de cop i volta, molta gent sembla que hem descobert Amèrica, no? Però tu te penses que els rics van a pagar el que ho sembla els pobres? El rotllo és que nosaltres no lo paguem, ¿vale? No que lo paguin els rics. Claro. El rotllo rotllo seria que nosaltres poguéssim organitzar-nos nosaltres i que tots aquests serveis que nos volen fer pagar, que no sirveixen per res, perquè jo tinc que pagar un carceler, perquè jo tinc que pagar una seguretat en el metro, perquè jo li tinc que pagar no sé què o no sé quan, no? Tot això que lo paguem nosaltres, saps? Saps? El rotllo no és que lo paguem, perquè és que aquesta gent, tu, los rics, tu has parlat de Tejero quan estava a la presó. Jo tinc un amic que aleshores feia la mili i me va explicar com estava el Tejero le presentaven armes, tio. Al Tejero quan estava a la presó le presentaven armes quan anava per allí i la gent que lo vigilava se tenia que posar firmes, tenia que obedir-lo a ell. Ell era el que manava en la presó. Bueno, una cosa, ¿sabes? Y ya no te digo res del menjar y de los privilegios que tenía ahí dentro, ¿no? Ya te digo, ¿sabes? O sea, abans se feia la mili, la gent pues anava, le donaven com un destí, que le deien, ¿no? Pues a ell li va tocar, pues mira, de vigilar de la guàrdia de perquè estava en una prisió militar, ¿vale? I aleshores, tot això és... O la gent pren consciència i aleshores fa de veritat una altra forma de que ja van viure, per exemple, les escoles en lluita, que era quan se demanava que els professors els triaven els pares, no els posava tota aquella que va haver en els 70, no? Que en mica van cedir per l'accés als béns de consum, ¿vale? Pues ara hem arribat a un punt que tot això no val. No sirveix de res, perquè tenir la millor sanitat del món, tenir la millor sanitat del món, que deien que teníem, per estar tots malalts, de què serveix això? No té sentit, no? Tenir una escola que l'únic que fa és gent jove fatxa, de què serveix això? Una gent ahí reaccionària, no? Lo que explicava ella, pensant-se ahí como burros tontos que l'han posat ahí la zanahoria que nunca la van agafar, la zanahoria. Perquè ja me diràs tu, si esto va por selecció, tots no pot ser. Bueno, és el que el company, l'últim programa, el company nord-americà ens comentava, no? La idea aquesta de que s'ha vengut i la gent s'ha cregut que tots podem ser l'1%. L'1% de rics de la població ho podem ser tots. Però clar, tots, el 100% mai podrà ser l'1%. Però la gent es pensa realment que el tots podrem ser l'1%. Bueno, la gent que creix i que expandir-se a nivell personal, perquè mentre només se centra en el món material, pues així ens mourem en el món així de la mediocritat i bueno, pues nos anirà mal. Que la misèria. Digue, no? Mediocritat, no misèria. I fa falta pues, que la gent creixi, que prengo consciència pues, de lo que els hi passa les seues vides, dels seus conflictes, de què és el que vol a la vida, si vol ser un esclau, si vol ser lliure, que la llibertat té un preu, que fa una mica de por, però que bueno, que és recomanable sentir-se així, saps? Per la salut pròpia, per sortir d'aquesta neurosis precisament, no? És que vamos... Pas endavant per créixer com a persona, no? I ja està, perquè, claro, és fàcil també caure una mica en el victimisme, perquè... Però tots tenim la nostra part de... Nosaltres, cadascú és responsable de si mateix, no? I moltes vegades la gent reprimeix la veueta interna que li diu hi ha un camí que no l'està seguint, però el bo és aquell, i tu vas fent cas al palo i la zanahoria i vas per un altre camí, no? I al final la gent té molts problemes precisament perquè està infeliç, frustrada, se sent una víctima estafada pels bancs, per no sé què, una ira irracional que no sap cap a on dirigir-la. I està clar que no, perquè no han pres consciència de qui és realment el que l'està fotent, no? Que són els que han muntat el xiringuito aquest i els que l'estan mantenint. A més, també, per exemple, el que tu explicaves del el timo aquest que... Bueno, un altre timo, no? És com si era fos el primer. L'últim timo que ens han ensenyat els bancs, que era aquests tractes que havien fet amb molta gent que no els hi van acabar d'explicar el que els estaven fent, i ara s'han trobat que els seus diners, que suposadament haurien de poder recuperar, no els recuperen. Què ha fet la gent? La gent s'ha unit per anar a lluitar contra els bancs? No, la gent s'ha unit per anar a sortir a la tele i plorar. I així, sentint-ho molt, així no fotrem una puta merda, amb perdó per el vocabulari. El que hauria de fer aquesta gent és unir-se i els 50.000 clients del Banc Tal, anar al Banc Tal i nen, o ens dones la pasta o et cremem viu, punto, tio. Cremem el banc, no cal cremar les persones, cremem el banc. Potser el del banc llavors s'ho pensa. Potser. O com a mínim trucarà i dirà, govern, tinc por, envieu-me a la policia. Però així, amb aquests anant a la tele. I els de la tele l'únic que els diuen, sí, hem anat a preguntar al banc i ens hem dit que hi ha això, que el contracte hi ha, foteu-vos. Però ploreu, que aquí a la tele us deixem que ploreu tot el que vulgueu, perquè cada llàgrima vostra són 10.000 euros a la nostra butxaca del proper anunci. I ale. I com a tontos a la tele a plorar que el banc ens ha robat els diners. Collons, tios. Amb aquesta manera de fer, no aconseguirem res. Si és que no s'aconseguirà res. Això no és lluitar pels teus drets. Això no és lluitar en contra d'una persona que ha abusat de tu i t'ha timat. No, això és anar a plorar, tio. Tu ja fas bé de no tenir les calés al banc, tio. Després, si voleu, us explico una mica el culebron, també. Que hi ha novedades. Bueno, penya, farem un petit paroncillo musical, ¿vale? Us anunciarem, de totes maneres, primer una activitat, que és un concert benèfic al Centre Social Ocupat Autogestionat del Castillo, que està al carrer Júpiter número 7 de Les Planes, baixant als ferrocarrils catalans a la parada de Les Planes, i a partir d'allí doncs, podeu anar seguint unes senyals molt claretes que us portaran fins a la casa. Aquest dissabte 28 de gener actuaran els Dissidència Hostil, Siete Tiros en la Cabeza, Los Angry Hobo i Ali Agga, més pinxadiscos, sopador, beguda i distris, ¿vale? Tot això el dissabte a partir de les 8, penya. Tot això amb el lema ni dueña ni desalojo, perquè sembla ser que aquest centre social ocupat està amenaçat de desallotjament. I vols llegir ara? Sí? I després posar la música. Això mateix, vinga, va, ánimo. Poesia sí, però poesia anàrquica, objeto, sujeto, son cuestionados, forma y significado obedeciendo al desorden, inicio del caos, invocando la anarquía, espíritu, energía, y vienen gestos, signos, actitudes, sonoridades poéticas del pensamiento profundo, es la confusión. Accionando la poesía anárquica, el manejo de la palabra como objeto sólido capaz de perturbar las cosas, desde el aire al dominio más profundo, más secreto, más misterioso, la anarquía, acción, creación continua, la materia se energetiza de libertad y surge la vida. Poesía sí, pero poesía anárquica, que no acusa a la multitud, que destruye la obra fija, mostrando la idolatría del conformismo burgués. Y la multitud, en anarquía, ofrece la dignidad humana y ríe, buscando la verdad. Poesía anárquica, actuando en la calle, destruyendo lo petrificado, conectando con la energía pensante, con la vida, el devenir, el caos, creando desde el espíritu de la anarquía profunda, raíz de toda poesía viva, es la recuperación del poder, de disección física y anárquica de la risa. El sentido del humor nos hace verdaderos humanos. La anarquía, la anarquía. We'll be right back. Radio Bronca, 104.5 y 96.6 de la FM. Alex. dodging the fuss, still sweat us. Still flying helicopters over HQ. Still whipping our religion on the truth cause we stay true. Still got the rhymes that the people can relate to. Still fight the fuzz even though they hate you. The fact that they hate you, show that you active. Don't let the fuzz stop, revolutionary practice. Like a mattress, bounce back and keep moving on. Move like a member and get your rubber on. We like wild animals, yo, we can't be tamed. Move still strong, still fighting the insane. Still bringing force and power like a hurricane. Ain't nothing change, even got the same name. I represent for the prisoners across the world. Still hitting the pull-ups and the push-ups, girl. Still taking my time to perfect my C's. And I still got no love for police. It's the S-E-D. I represent for the prisoners across the world. Still hitting the pull-ups and the push-ups, girl. Still taking my time to perfect my C's. And I still got no love for police. It's the S-E-E-D. With John Africa's teaching. Still reaching people with the word we preaching. Still fighting cops and we still freedom seeking. Still teach black, white, red, and Puerto Rican. Still clean their minds like the move not clean and mix and get energy from each other to generate. Pass the world like a baton in the relay race. And still doing push-ups to stay in shape. Still say fuck the police and Mayor John. Still running miles a day like a marathon. Still bringing down the walls of Babylon. Still say free my people, the move nine. Still organizing the masses to fight. Still say just because it's legal don't make it right. Still say pick up rocks, worse or sticks. Whatever you do, guard yourself from the politics. I'm representing for the prisoners across the world. Still hitting the push-ups and the pull-ups, girl. Still taking my time to perfect my seats. And I still got no love for police. It's the S-E-E-D. I'm representing for the prisoners across the world. Still hitting the push-ups and the pull-ups, girl. Still taking my time to perfect my seats. And I still got no love for police. It's the S-E-E-D. Brick by brick, wall by wall. Still saying free Mumia Abu Jamal. Still eating fresh vegetables and fruit. Still whipping ass of the devils in the blue suit. Still rapping anything necessary to defend. Still going beyond the system's dead end. Still causing drama to the system's officials and cops. And still the system's ass to shoot. Still running dogs and we still protecting life. Still sharp as against tonight. Still got the system under a flaming heat. Still got the Energizer bunny beat. Every day still keeping knowledge on the head. Still got knotted up hair called dreads. Still don't believe in the system's laws. And we still gonna make the system fall. I'm representing for the prisoners across the world. Still hitting the push-ups and the pull-ups, girl. Still taking my time to perfect my C's. And I still got no love for police. It's the S-E-E-D. I'm representing for the prisoners across the world. Still hitting the push-ups and the pull-ups, girl. Still taking my time to perfect my C's. And I still got no love for police. It's the S-E-E-D. Right back in your motherfucking ass. Still bringing it to you. Yo, yo, M-O-V-E-S-E-E-D. Bringing it to you, see. Truth, knowledge, never been to college. Right back, doing it to you. We still strong, got the power of truth and it can't be stopped. Fuck the judges and the cops. Cease of wisdom, Mizzy Naj, one time. Yeah, yeah, it's like that. It can't stop it. Don't wanna fuck with we have innocent people in prison, and we want them out. And our demonstrations to get our people out of prison. The day after Judge Malmuth sentenced my innocent sisters and brothers to 900 years in prison, he came on your radio station and was asked, Judge Malmuth, who killed James Ramp? And his response was, I don't know. After sentencing my family to 900 years in prison, he admitted on public radio that he does not know who killed James Ramp. Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Gracias.

Radio Bronca, Radio Libre, en el 104.5 de tu FM y ahora también en el 96.6 de 12 de la noche a 2 del mediodía. Poesia anàrquica, sí senyora, és amb el que ens hem despedit. Recordeu que estem al programa Judici a la Justícia 104.5 de l'FM. Hem fet un descansillo una mica llarg perquè abans se'ns ha anat la castanya, com sempre, de bon rotllo. Somos así de charlatanillas. Si no, no seríamos nosotros. I comencem a donar-li la llengua i no hi ha qui ens pari. Recordeu, esteu escoltant la Ràdio Bronca 104.5 de l'FM i continuem amb el programa Judici a la Justícia fins a les 9 del vespre. Tenim una convocatòria. Sí, com comentàvem, doncs, de començar aquest segon bloc del programa, ja veurem si definitiu o no. Potser fem una pausa abans i tot. Depèn de com se'ns doni. I bé, doncs fem una convocatòria per la setmana que ve. Abans de dir la convocatòria, doncs recordar que si esteu a dia 24... de gener és que esteu escoltant un programa en directe i la convocatòria és plenament vigent. Si esteu escoltant qualsevol altre dia dels que hi haurà repetició del programa, doncs sigueu conscients de que aquesta convocatòria és pel, entre, és per la setmana del 30 de gener al 5 de febrer. O sigui, sé doncs, que és probable que alguna de les repeticions ja hagi passat aquesta setmana i no sigui vigent. Però dit això, la convocatòria que us fem és dintre de la campanya que us vam presentar fa uns mesos de Presó igual a Tortura. I aquí doncs, la gent que està portant aquesta campanya ens demana doncs, fer difusió de que la setmana que ve, de la setmana del 30 de gener al 5 de febrer, hi ha una setmana d'accions descentralitzades en suport a la lluita contra la tortura i els maltractaments a la presó i en solidaritat amb les persones preses en lluita. També ens comentaven doncs, que fem servir la imaginació. Això està marcat dintre, la, com comentàvem, la campanya Presó igual a Tortura, que va ser, si no em falla la memòria, impulsada directament des de dintre de les presons, dintre de les persones preses. I també s'ha mogut pel carrer per donar solidaritat a aquestes persones preses en lluita i ara doncs, sembla ser que tot això doncs, es resumirà una miqueta la setmana que ve amb una setmana d'accions descentralitzades a tot arreu i esperem doncs, que la solidaritat amb aquestes persones preses es faci notar. Molt bé, doncs a solidaritat activa, vinga. Voleu que comentem això del cas del Mumia Bujamal? Sí, em sembla perfecte. Vale, pues mira, ha arribat un últim comunicat ara aquesta setmana i diu el següent. Bueno, primer explicar que el Mumia Bujamal és aquest company periodista afroamericà que està al corredor, bueno, ara ja no, que estava al corredor de la mort, que va ser condemnat a la pena de mort per l'assassinat d'un policia blanc, però és innocent, vale? Llavors el que va passar és que va haver un complot de tres parells de nassos en els quals hi havia la policia de la ciutat de Filadèlfia, els Estats Podrits d'Amèrica, com a principals instigadors de tota la moguda i també bueno, doncs, diferents autoritats de l'alcaldia d'allà, vale? que en aquells moments, a primers dels 80, sobretot estava en una situació marcadament racista o post-racista, entre cometes, perquè aleshores em sembla que ja tenien un alcalde negre, però que tampoc va fer gran cosa. No, també s'ha de dir que l'ajuda del sistema judicial va ser impagable en aquest cas. Exacte, llavors tenim aquests tres elements. Primer la policia i les autoritats de la ciutat i després pues, el jutge que va pillar la història en primera instància, el jutge Sabo, que es deia, que li deien el jutge de la forca, perquè era el tio que vestint toga havia enviat més gent a la pena de mort, no? I també li deien l'ajudant del fiscal, no? Perquè es veu que, clar, amb el fiscal també feien molt bones migues i li facilitava molt la feina i tal, i bueno. Llavors... Escoltant això, no? Em ve el cap així, no? En el cas del Mumia, l'únic poder fàctic que no hi va participar va ser l'exèrcit. Bueno, a l'FBI va participar també... I... No, però no és part de l'exèrcit, clar. No, no, bueno. Teòricament, precisament, el cos de l'FBI, teòricament, perquè aquesta setmana hem vist que també es passa les lleis per les seves pròpies lleis per on els hi ven gana, anant a Nova Zelanda de tindre gent, però teòricament només pot funcionar dintre de l'estat nord-americà l'exèrcit i amb ells la branca, tot i que no sé si forma part de l'exèrcit, que és la CIA, només poden operar fora dels Estats Units. Per suposadament la part d'exèrcit que hauria de defensar els Estats Units és el que denomenen la Guàrdia Nacional. Bueno, això és el que ens però diuen. És l'únic era l'únic que faltava per fotre's en el cas del Múmia, perquè els altres estan tots emmerdats. Vale. Explicat. Vale. Bueno, pues la cosa és que això, exactament, tots aquests es van emmerdar entre ells i tal, i per aconseguir pues, fotre fora de circulació a dos persones molestes. Per una banda, el Múmia Bujamal, amb un passat doncs, de militant del partit de les Panteres Negres, doncs, com a persona molt molesta, ja seguida per l'FBI amb el seu plan aquest que ja comentàvem abans del COINTELPRO, no? Amb seguiments i històries, i després pues, com a periodista diguéssim independent amb una línia molt clara de denúncia de, doncs, de tota la injustícia, el racisme, la brutalitat policial, tot el sistema, tota la bueno, pues això, el lado oscuro, no? de tota aquesta merda, d'aquesta farsa, no? Dels Estats Podrits d'Amèrica, no? De la Terra de les Llibertats i tal, pues tot plegat els hi va guanyar, bueno, va ser una persona molt molesta, no? De sempre se la van voler treure del mig, i l'altra figura que van aconseguir també treure's del mig, doncs era el policia blanc assassinat la nit del 9 de desembre de l'any 1981, quan van detenir el Múmia Bujamal, que bueno, pues era un policia anticorrupció. Aleshores, pues sabem per la gent amiga d'allà que ens ha explicat que aleshores la policia de Filadèlfia tenia la fama de ser la més corrupta de tots els Estats Units, amén de la més racista també, vale? I llavors sembla ser que bueno, pues que l'FBI havia decidit ficar una figura dintre de la policia infiltrada, tipus topo, vale? Per investigar totes aquestes corrupteles i tal, pues, com que bueno, los extremos se toquen, la pròpia policia de Filadèlfia, encapçalada pues, per una mena de sindicat que ells diuen que és l'Ordre Fraternal de Policia, que bueno, pues, imaginem-nos de quin peu calcen, doncs evidentment sabien de les activitats d'aquest policia infiltrat i llavors es van inventar un muntatge pues, per treure-se'l del mig. I el muntatge consistia en pagar amb una persona que matés aquest policia blanc i al mateix temps pues, bueno, s'ho van muntar de manera que fortuitament va aparèixer el Múmia Bujamal en escena i va quedar malferit també al costat del policia mort, i llavors quan va arribar la policia es va fregar les mans i va dir: "Hombre, ens hem tret del mig a l'anticorrupció i de pas ens enduem aquest i li carreguem el mort." Vale, llavors, bueno, a partir... Per celebrar-ho farem el primer cas de corrupció post-anticorrupció, no? Sí, bueno, mai han parat. No? No, però refereixo, just després d'acabar amb aquell, per celebrar-ho farem el primer acte de corrupció després d'ell. Aquí a la corrupció no hi ha ni punts ni punts i comes. Aquí sempre tot dret. Aquí no es para ni per res, ni per agafar aire. La cosa és que bueno, el van portar al tribunal en qüestió amb aquest jutge Sabo pel mig, també el fiscal es va lluir i tal, no? I bueno, pues, ja ho hem xerrat altres vegades, pues, la llei dels Estats Podrits d'Amèrica, pues, si tens molts quartos pot arribar a fer autèntics miracles en termes judicials i aconseguir que persones que haurien d'estar podrint-se al talego segons les seves pròpies lleis, no és que sigui la meva voluntat, doncs no arribin a trepitjar cap presó, o persones que no haurien de trepitjar mai la presó, com que no tenen diners, pues acaben menjant-se uns morts, com per exemple el company aquest Múmia Bujamal, pues porta ja 30 anys a dins del talego, sabent perfectament que és innocent, no? Tant ell com nosaltres, com ells també, no? Els que han fet el muntatge ho saben perfectament. No? I 30 anys de pagar una condena ja és perquè lo surti en llibertat, no? Ja ha pagat bastant, amb que fos culpable, no? Exacte. Saps? O sigui... En teoria, això seria una mica, com diríem, sentit comú humà, vale? Ara veurem, pues, com en tants i tants altres casos, que el sentit comú humà aquí brilla per su ausència, no? Vale? Llavors dèiem que s'enfronta amb un judici amb molt pocs recursos, evidentment pues, això li costa que no es pugui defensar correctament. A més, no el van deixar defensar ell mateix, que en Estats Units tens aquest dret. Sí, sí, bueno, li van posar mil impediments. Si analitzem a fons una mica detingudament, doncs, bueno, en un primer moment ell es va voler defensar a si mateix, aquest jutge Sabo li va denegar, després el John Africa, el membre fundador de l'organització revolucionària MUF, que ja es coneixien aleshores i tenien molt bona relació, va sortir com per representar-lo i tal, era una persona de confiança del Mumia Bujamal, però novament el tribunal amb el jutge Sabo al capdavant van denegar aquest dret i li van imposar un advocat d'ofici, que és un tio que amb el temps, bueno, ha acabat confessant que en aquella època, pues, estava travessant una mala ratxa, que tenia molts problemes d'alcoholisme i que, a més, amb els pocs diners que li van donar com a, diguéssim, per organitzar el cas i tal, pues no va poder fer absolutament res. Al mateix temps, la policia es va dedicar a condicionar i a coaccionar, diguéssim, els testimonis, persones testimonis que van enganxar per la zona i tal, pues per donar-li forma a la seva versió dels fets, vale? Al mateix temps, la fiscalia i el jutge es van dedicar a intoxicar el jurat, que, bueno, recordem que ho hem explicat alguna vegada, no? La llei dels Estats Podrits d'Amèrica preveu que quan ets jutjat amb un jurat popular, vale, les persones del jurat popular han de ser persones del teu mateix origen, diguéssim, tracte social o entorn social, etc. Pues en el cas del Mumia Bujamal, tractant-se d'una persona afroamericana, doncs, amb un principi la primera selecció del jurat, no sé si eren 14 persones o així, doncs igual 11 eren persones afroamericanes, no? I després de que el fiscal i el jutge intoxiquessin, bueno, van fer trampes per canviar aquesta primera selecció, quedant una selecció de majoria de persones blanques, a les quals van intoxicar i després van, bueno, pues, induir a fer la sentència de mort, no? A proposar la sentència de la pena de mort, no? Al mateix temps, bueno, hi ha testimonis que es contradiuen, testimonis que van declarar una cosa en el seu moment i anys després van reconèixer haver estat condicionats i coaccionats per la policia. Tenim una trucada, anem a veure si la podem passar. A veure aquestes qüestions de la tècnica. A veure, un momento. Pim, pam, pum, pum. Ja podem penjar el telèfon i ara a veure si podem passar la trucada. Què? Sí, has penjat? Que es fuiste a la Rambla. Que si hola, volia... bona nit. Bona tarda. Hola, bona nit. Ei, bona tarda. Salut, bona company. Tarda. Què tal? Què ens expliques? Bé, no, devia recordar que el dia 13 d'aquest mes es va suicidar un veí, meu, bueno, de tabloc, de pisos, sí, d'un president del número 13, perquè, bueno, estava a l'atur. Hmm. Estava a l'atur i es va llançar al buit. Ahà. No, però bueno, macà, que és un altre assassinat del capitalisme. Doncs estava, sí, amargat, tenia una paga d'aquella 400 i escaig d'euros. Ai, caram. Molts problemes i... Mm. Però la culpa té que condonar el sistema. El sistema o el capitalisme o en sigui. Pues vaya, no? Efectivament, no? Això és el que... Parla més fort, que no sento res. Que això és el que, quan tu dius assassinat del capitalisme, no? Una inducció al suïcidi, no? Bueno, no, bueno, inducció perquè estava aturat i cobrava els 426 euros, una misèria, i problemes, problemes, problemes, i... Cal anar molt al lloro amb aquest sistema, no? Per no caure en el seu parany, no? Sí, sí, sí. Perquè amb 400 i pico lerdos... Es pot viure, la veritat, eh? Hi ha molta gent que viu. El problema és que si tens una hipoteca o tens un lloguer o tens certes responsabilitats, ja, pues clar, llavors és quan la cosa comença a trontollar, no? Sí, sí. I jo què sé, pues, clar, quan identifiquem el capitalisme com a responsable directe d'això, pues va per aquí la cosa, no? Perquè ens intenten obligar de forma tapadeta, no? Però ens intenten fer-nos portar un tipus de vida, bueno, pues això, consumista, materialista, sí, i ficar-nos amb despeses que no necessitem, i després el dia de demà, pues jo què sé, tio, pues resulta que aquello de la gallina de los huevos de oro, pues és una mentida com una catedral, et quedes sense curro per lo que sigui, tio, i no pots pagar i fer front a les factures, no, tio, i la situació és xunga, no? Però, clar, jo què sé, tio. A veure, ens hem de buscar la vida i hem de ser una mica espavilades, no caure en el parany capitalista i buscar alternatives, que haver les ailes, però a porrillo. Em sap molt de greu per això, per aquest veí teu i, bueno, doncs... Pues, pues em sap molt de greu, tio. I què era, del barri del Gornal? Sí, del barri del Gornal. Allí també fa poc havia hagut un altre que també s'havia... Sí, també. És un puesto d'hospitalet que, diguéssim, és el més pobre, no? Sí, més o menys, sí. Sí, més o menys, sí, pobre. Bueno, i el més abandonat per l'Ajuntament, també, no? No està abandonat. No. És com a Belvitge, és barri obrer. Ja. Yeah. I... No és com Sant Roc o la mina, no? Vale, i per aquest mort no n'hi haurà manifestació, ni pararan no, en el metro, ni l'Ajuntament dirà un dia de luto, ni... Ah, no fa res l'Ajuntament, no. No, aquest mort les da igual, no? Sí, no, igual. Bueno, l'any passat es va penjar un, sí, pel barri, perquè la Generalitat li donava 3.000 euros perquè ell ocupava vivendes. Sí, jo me'n recordo. Ah, recordes, no, aquest sí. Cas? Bueno. Sí. Però, bueno, un cas d'aquests, que es va penjar perquè estava tan agobiat que... Le volien fer pagar 3.000 euros per ocupar vivendes. De multa, no? Sí, vivendes socials, de ditxa. D'aquelles que les tenen buides. Sí, les tenen buides. Les ocupava, les fotien a fora, anava a un altre pis i així. Sí, va ser molt anomenat aquell home que se va colgar. I aquest, però no passa res, no... Va recollir el mort i ja està, no ha vingut res, no sentiu res en cap diari, res. Ànimos, company. Tu com sí. Estàs? Tu com estàs? Com estic? Bueno, pues, de moment no paga la paga que tenia pagar els pensionistes. Això s'ha pagat al company. No paga petita, que pagaven, aquest mes, res, aquest any res. Mare meva. 90 euros, però 90 euros quedaven bé, mira. Claro. Bueno, después voy a recordar que el dia de 8 ara ja han posat que els segurates i els conductors i de transport públic són autoritats. Ah, sí? A on ha sortit això? A veure, aquest diari que posa... aquells que regalen. Ah, la premsa gratuïta aquesta. Sí. Bueno, no sé si fiar-me molt, però bueno... No, fa temps que ho estàvem buscant, Fa temps que ja ho estàvem demanant. I, ja què vol dir que seran autoritat? Que tenen estan en el mateix valor. Si quan ell et dona una ordre, està en el mateix valor que un policia. Sí. Però això no pot ser perquè una cosa és un policia pagat per l'Estat i una altra cosa és un policia pagat per una entitat privada, com podria ser Prosegur, que sabem que està finançada i fundada amb capital feixista, ¿vale? Per exemple. Això no pot ser. ¿Vale? ¿Vale? Que l'Estat tampoc se libra, no? Però... Però en aquest sentit, sobretot, van començar a fer-ho primer, o sigui, a part de la policia i els cossos repressors de l'Estat, van començar a agafar-ho amb els metges i amb els professors, perquè qualsevol persona que s'encarés amb ell pogués ser acusada d'haver atacat a l'autoritat, llavors la pena és major que si et pegues amb qualsevol altra persona al món. Doncs quan pegues a l'autoritat és pitjor. Estàs pagant l'autoritat, ho van fer en aquest sentit perquè com que els abusos en depèn de quins llocs estan a l'ordre del dia i la gent es rebota, no? Quan li maten a un familiar doncs es rebota, quan li peguen a un criu a l'escola es rebota, doncs no ho podien suportar. Llavors van buscar-se la manera per evitar-ho. Amb això, doncs, el primer cas que va sortir amb un professor era una dona de més de 60 anys que havia suposadament pagat al professor perquè el professor havia pagat el seu fill, el seu net, no? I llavors a les mitjans de comunicació et posaven a aquesta dona jubilada com el dimoni, però el professor que estava pagant el net, que se l'ha d'entendre. I què, al final què va passar aquesta dona? Bueno, pues que aquesta dona no va entrar al talego perquè era gran, però la van jutjar com si hagués pagat a un policia. Sí, sí, això. I ara doncs també ho estan fent amb els cossos repressors de privats. Que tinguin, si tu t'enfrentes amb ells, doncs les conseqüències seran les mateixes que si t'haguessis enfrontat a un membre de la Guàrdia Civil. No ho tinc molt clar, això, jo quan ho veig il·legalment ja... Assegurata i els interventors, els que t'amaren el tíquet. A veure, una cosa és que tu quan estàs a Transports Metropolitans de Barcelona, vull dir a dins del metro o a dins d'un autobús... Aquestes persones que van uniformades com si fossin treballadors com els altres, però que en realitat fan de policies de TMB, en teoria, vale, legalment, entre cometes, vale, ja sabem que lo legal no vol dir que sigui correcte, però ells poden demanar-te la identificació, vale, mentre que els segurates privats no poden fer-ho. Sí, perquè a tu te va passar una vegada, no? Sí, m'ha passat, sí, diverses vegades, però sí, una bastant dura, per cert. Bueno, el tema és que legalment no poden demanar-te la papela als segurates, vale? Llavors, per això, els segurates et poden retindre, per això quan foten aquests controls tipus Gestapo, al metro, no?, que posen allà... Exacte, pues llavors van els interventors, aquests policies de TMB, amb els segurates allà. Vale? Llavors el segurat és el que s'encarregaria d'intimidar-te en cas de que tu intentis fer una finta o anar-te'n per la tangent, vale? I l'altre és el que s'encarregaria d'identificar-te per fotre't la denúncia en cas de que no portis papeleo, vale? A sobre, o en cas de en bitllet, vale? Si portes documentació et foten la denúncia, si no portes documentació poden trucar a la bòfia, que és el que acostumen a fer normalment, és dir, trucar a la policia, llavors ve la policia i faria totes les pesquisses d'indagació per veure quina és la teva identitat. Vale? A partir d'aquí, ja que entrem en el tema, i perdona que m'esplayi dos minuts, que tothom sàpiga, vale, que al marge d'això d'autoritat o no autoritat, la denúncia que et posa un personatge de TMB, vale, no és una denúncia com la que et posa un policia. Per què? Pues perquè TMB és una empresa que té capital públic i capital privat, vale? Llavors, què passa? Que la tramitació d'aquesta denúncia no segueix el procediment administratiu que segueix una denúncia posada per un policia de l'Estat, vale? Això què vol dir? Que si tu no vols pagar, t'ho pots muntar de diverses maneres amb més garanties que si t'enfrontes amb un procediment administratiu hecho y derecho, diguem-ne, vale? Bueno, et poden portar, és l'amenaça que ells et donen, però vamos, que et portin al jutjat per ara 2 euros que han pujat al bitllet, que per cert és una salvatjada, o sea, jo encara no conec cap cas, vale? No conec cap cas. I si tu et saps defensar una miqueta bé, vale, i ets una mica avispadeta, pues et pots anar buscant la vida per anar donant-te'ls llargues, o inclús, pues jo què sé, per dir-te alguna cosa, tu portes un document d'identificació que no tingui la teva adreça, tipus el passaport, per exemple, o el carnet de conduir aquest nou, així tipus targeta, serveix per identificar-te perquè té el teu número de DNI, però no porta l'adreça, i els hi dones una adreça falsa. I ja està. I si vas un bono manipulat? Com? Un bono. Un bono manipulat. Sí. Això home, és millor no ensenyar-los i és més car. És millor dir que no portes bitllet que donar-los un bono manipulat, tio. Ja, si descobreix que tens... No et poden descobrir perquè no t'haurien d'escorcollar, saps el que et vull dir? No, però què pot passar? Home, doncs que llavors, poden fotre. La denúncia seria per frau. Ah, per frau. Claro. Vale, perquè una cosa és que no portis bitllet, llavors et posen una denúncia perquè no has pagat. Frau i falsificació d'un document públic. Ah, però depèn, si pilles la targeta rosa... Sí, eh? No, home, no, si tu compres la targeta rosa, que val 3 pavos amb 40 si no l'han pujat, vale, i la utilitzes i per lo que sigui et pillen amb aquesta targeta rosa... el que et poden dir és que has fotut un frau perquè tu estàs pagant la targeta rosa però no l'has de pagar perquè però no ets això és molt difícil perquè pots dir que l'ha usat una altra persona, no tu no poden provar-lo, si no t'agafen en el moment per això dic que no l'ensenyis si ets una mica espavilada no te tenen per què trincar, saps? És molt difícil ara ja no, però fa uns anys ara ja no, però fa uns anys uns quants vam descobrir gràcies a una persona que se n'havia anat a Bilbao, ara ja no funcionen, sí, perquè ja ho han fet molt de canvi, les targetes que feien servir els metros de Bilbao aquí et servien per poder entrar il·limitadament. Ara, el qui que era això, no hi entra, amb un segurata, si t'enganxava, no he pagat, et sortia més barat que si li deia sí, he pagat amb això, que és fals. Perquè llavors són dos multes, la de no haver pagat i la d'haver intentat defraudar, ha intentat enganyar. Solo te podien agafar en el moment, si l'estaves passant en el moment, no? Exacte, això, aquest és el quic. Jo sempre volia saber si s'enganxen algú... Perquè tampoc ho podem demostrar que no has pagat, l'únic que podem demostrar és que no portaves tu el bitllet. Ja. Lo podies haver perdut, lo podies, saps? Hi ha molta moguda, no? Abans ella se me l'ha pagat un altre i s'ha anat, no? Jo, amb el tema de l'autoritat, el que em referia no és tant a que ara tinguin més drets a demanar-te altres coses que no... Perquè, de fet, la policia és el mateix. La policia té uns drets o unes obligacions envers a tu. Però hi ha unes coses que teòricament no les pot fer, per molt que sigui policia. Després es passaran la llei per on volen. Però legalment, el policia et pot demanar la documentació, però no pot vindre i fotre't dos hòsties. Ara, en el sentit aquest d'autoritat, el que ve és a davant de la teva resposta. No tant per el que faci ell, sinó per la teva resposta. Fins ara, si un segurata del metro, o fins fa 4 dies, et demanava la documentació i tu marxaves corrents, sí, havies marxat corrent davant d'un ciutadà. Ja està. Davant d'una altra persona. Ara, si fas el mateix i t'enganxen, et poden fotre una denúncia per desacató a l'autoritat. Abans no et podien posar aquesta denúncia perquè ells no comptaven com a autoritat. Sí, sí. Només et podia denunciar com desacat a l'autoritat o fugir de l'autoritat un policia. Ara el segurata t'ho podrà fer. Això no vol dir que ell ara tingui més drets a demanar-te més coses o abusar més de tu. No, ara, una altra cosa és que els segurates, com també ens tenen acusats, abusar de la gent ho fan. Sí. I és el problema que passa generalment quan depèn de quins... Bueno, generalment quan a personatges els hi dones armes. Que acaben fotent barrabassades amb aquestes armes. És... Però no sé. Teòricament la idea va més per aquí, va més per les conseqüències de del que tu puguis fer o no fer, que no tant per les conseqüències les coses que ells puguin fer o deixar de fer. Sí. Que en principi són les mateixes. El segurata et pot retenir i trucar a la policia o trucar a l'interventor per comprovar si tens bitllet o no, l'interventor et pot demanar la documentació i ficar-te la multa, però cap dels dos et podrien detenir en un moment donat, com a molt retenir. Però si tu passes d'ells, ara és com si passessis d'un policia. La pena o la condemna, el que et demanaran serà el mateix que tu has fet un desacato a l'autoritat. Si tu lo agredes, no serà que has pegat a una persona en la funció de su trabajo, no. Has pegat a l'autoritat. Llavors és més greu. Normalment els que peguen són ells. Sí, sí, però la idea és aquesta, m'entens? No és com si tu ara vas pel carrer i pegues a un obrer que està fent unes obres. No passa res. No, sabíem, si que et passa, tindràs un judici, però comptarà com una agressió amb una persona. Sí. Llavors, fins ara, si tu agredies amb un segurata del metro, era això. Tu li havies pagat amb una persona, que estava treballant aquesta persona, però tu havies pagat a una persona. A partir d'ara, si li pegues a aquesta persona, ja no estaràs pagant amb una persona legalment, sinó estaràs agredint a l'autoritat. Legalment, això significa que et demanen més temps. O sigui, la multa o la pena és més gran, perquè li donen aquesta vítola d'autoritat. I des d'aquesta, i amb aquesta mateixa línia es va fer amb els professors i amb els metges. Ja. No és que un metge ara a mi em pugui demanar la documentació o em pugui... No. Però si jo em reboto davant d'ell, a mi em caurà molt més que si em rebotés amb la dependenta de la peixateria quan em vol vendre mig quilo a preu de quilo. Sí. M'entens? El quic és aquest, que han buscat la manera perquè la gent no reboti quan abusen d'ells. Sí, perquè... En aquests llocs. En aquests llocs que per ells són importants. Digues. No, que es cola molta gent, que els dies són cars i per això busquen aquesta fórmula per... No només és pel tema metro. El tema és que ara, i com estàvem xerrant els últims mesos, el mateix estat se n'està donant que cada cop té menys diners, per molt que ell, com a estat, sobretot la dreta, veu l'estat únic i exclusivament per mantenir una policia i un exèrcit, per seguir protegint-se, sí. Cada dia veuen més la necessitat de tindre, a part... uns grups privats, com es feia abans, que cada ricachón tenia el seu exèrcit privat, doncs tindre uns grups privats paramilitars o parapolicials. Aquí de moment només tenim el rotllo aquest del Prosegurta, als Estats Units ja tenim el Blackwater, que és capaç de... són mercenaris en tota regla, no només com a seguretat de llocs així, sinó que els envien a les guerres, a les presons, a on sigui, a matar. I aquests, doncs en aquest cas aquí, s'està implantant això. Fins ara, aquesta seguretat privada era com... legalment no tenien aquest punt d'autoritat per damunt de la resta de les persones, com si té la Guàrdia Civil, com si té la Policia Nacional, Mossos, etc, etc. Doncs a partir d'ara el que s'està buscant amb aquests pilars, que en el fons no són els pilars del sistema, que un és la seguretat, encara que sigui privada, l'altre és l'educació, perquè la idea d'educació és crear la mentalitat de les criatures que nosaltres volem que crear-lis, no? Amb això la polla ho diu perfectament, no? De quan estem fent que els nostres fills cometin els mateixos errors que nosaltres. Doncs com que volen que això continuï passant, doncs es fa que el professorat sigui com una autoritat i que tu no et vegis amb cor de poder anar a dir-los això no es fa al meu fill. Com en aquest cas que explicava d'aquella dona que estaven pagant el seu net i va dir fins aquí hem arribat. Pues li han dit que no, senyora, vostè ha d'aguantar el que li facin allà perquè ja són autoritat. El mateix passa ara amb un metge. Si tu creus que el metge està abusant de la teva confiança, tal, has de vigilar el que fas perquè ell comptarà com a autoritat davant teu. És com si fos més que tu davant d'un jutge. Sí, com deia, aquí què és això? Els pobres, les forces vives. Exacte. I la sanitat no deixa de ser un altre dels pilars d'aquest sistema per controlar la gent mitjançant la por de totes les malalties que dia a dia ens diuen que ens mataran. Sí. Tot i que sapiguem que la vida acaba així. Però... bueno, si et deixes portar pel seu rotllo, està clar que acabaràs morint-te de forma no natural, de forma no grata, i etcètera, no? Vull dir... no sé, jo estava mirant ara una mica a veure pues, si treia una mica l'aigua en clara, i a part de les explicacions d'aquí el company, o sigui, la història és com sempre, no? El primer és que no te pillen, ¿vale? Sí. O sigui, ja et dic que amb aquesta xusma, al marge de la qualificació que aquest sistema els vulgui posar, o sigui, la història és tenir una mica de mà esquerra. I després, pues, si mai et trobes en la tessitura d'haver de lidiar amb uns macarres d'aquests, pues, bueno, de cara al tema de judicial, el que estava veient és que, bueno, depèn de quines funcions desenvolupin, no és que tinguin autoritats en el sentit d'equiparar-la a la de la policia, sinó que és com a col·laboració a l'autoritat de l'Estat, ¿vale? Llavors, vull dir, és una mica absurd i estúpid, ja ho sé, és la seva jerga, estan així de xalats, jo què vols que et digui. Llavors, bueno, en síntesi, vull dir que no cunda el pànico, ¿vale? Que aquí el problema és que ens comencen a bombardejar en que ara esto, ara l'altre, ara lo d'aquí, ara lo de més allà, i al final resulta que se'ns donen les ganes de cagar i tot, tio, saps? Però bueno, ànimos, company. Ah, una cosa, per acabar. Lluís, aquell del motín, què? No, no, allò està aparcadíssim, tio. Allò està aparcadíssim. La història està en que... si no hi ha... bueno, això és la conclusió que hi he arribat, eh? Si de cop i volta no hi ha un moviment, no és un grup fort, amb quartos per una banda i amb moltes ganes de lluitar per una altra banda, aquest tema no l'obriran mai, tio. Vale? Queda impune i ja està. Exacte, ni més ni menys. Un cas més, malauradament, i la gent que va ser maltractada i la gent que va ser agredida, torturada de moltes maneres, vexada de moltes maneres, humiliada de moltes maneres pels carcelers, pels policies i pels directius de les institucions penitenciàries d'aquí de Catalunya, pues ho hauran de portar tota la vida com millor puguin d'aquesta forma, tio, perquè per part del punyetero estat de merda, pues no hi ha cap ni una intenció de fer l'aigua clara amb aquest assumpte. Vale? Sí, per això que ha estat com més delictes cada dia. Bueno, ja ho hem dit d'altres vegades. Bueno, en la meva opinió, l'estat és inhumà, vale? Des del moment en què no practica l'autocrítica. L'autocrítica és una cosa que tot ésser humà practica de per si, vale? És una cosa intrínsecament humana, aprendre dels nostres errors i reconèixer-los, vale? Per aprendre d'un error primer has de reconèixer que l'has comès, vale? I a l'Estat això no ho practica. L'Estat no reconeix els seus errors, per lo tant no practica l'autocrítica, per lo tant no té un format humà, té un format inhumà. I a més s'ha de tindre clar, no?, que l'Estat, si existeix, és per mantenir un status quo. Per tant, tot el que crea l'Estat és per seguir mantenint aquest status quo. Ja li diguem estructures institucionals, ja li diguem lleis, ja li diguem constitucions, tot està creat per continuar mantenint aquest status quo tal i com està avui per avui. Per tant, per part seva, si han de passar-se una llei pel forro perquè això continuï com ells consideren que ha de continuar, ho faran. No tenen cap problema. Bueno, de fet, ens ho demostren dia a dia, no? Sí, clar, sí. Però bé, alguna cosa més? Ja està? Bueno, company, moltes gràcies per trucar, eh? D'acord. Esperem que hagis començat bé l'any. Lamentem la fallida d'aquest veí teu, tio, però ànimos, tio. Ànimos que això, jo què sé, tio, és llei de vida, col·lega. Aquí només aguantem les que estem fortes i tal, i de vegades, per què no dir-ho, tio, jo què sé, també el suïcidi també és una via d'escape, cadascú amb lo seu, no? I cadascú se sap lo seu i jo no penso censurar aquí històries d'aquestes, però ànimos perquè, bueno, pues, la unió fa la força i no ens hem de quedar soles ni res. I gràcies per trucar, eh? Vale. I, bueno, pues, t'esperem d'aquí 2 setmanes. D'acord. Vinga, salut, sí. Company. Una abraçada. Adéu. Apa. Bueno, doncs aquí ha quedat aquesta conversa amb el company, no? Ja recordeu que tenim el telèfon 933594900. Tenia una curiositat que te volia preguntar. Sí. Perquè tu sempre deies que quan se moriria el Fraga, que aniries allí a brindar en cava, que vas anar? Vaig anar a Canaletes. Hi havia la concentració. El que no vaig anar sol vaig ser jo, perquè estic en el estado en el que estoy, m'enteré 2 dies més tard que s'havia mort el tio. Pues jo casualment em vaig enterar de bon matí. Em va arribar un missatge d'un telèfon d'un col·lega, després al principi no sabia qui era, perquè, bueno, coses del telèfon, quan canvies de mòbil i això, yeah. Perquè se'n va perdre l'anterior, fins que no vas ficant els telèfons nous, no els tens identificats. Però els vaig retirar d'hora, perquè jo vaig passar a part... Ja, fins a les 10, eh? 10, sí? 10 i alguna cosa vam estar per allà. El que passa que, clar, la història va ser... Deixem que comenci pel principi, encara que ens hem anat del tema Múmia Bujamal amb la conversa del company, però bueno, anem a fer un petit incís. La història és que a mi m'arriba des d'una gent amiga de la Trinitat Vella, vale? Doncs que fa molt de temps anàvem fent porres, no? A veure, el Boitila es morirà pues, tal dia, no? O l'altre es morirà tal altre dia, no? I el Fraga tal dia, no? I bueno, resulta que anava passant la porra i no hi havia manera, tu, i el cabron este que no se muere, i el facha este que no se muere, llavors un dia algú va proposar, bueno, pues mira, el dia que es mori el Fraga, a les 8 de la tarda a Canaletes. Des d'aleshores, que ja han passat uns 3 o 4 anys ben bons, i s'ha estirat el cabroncet este, pues la cosa és que bueno, que havíem anunciat inclús aquí, no? Recordeu a la contraportada de la revista Barrio, sortia la convocatòria moltes vegades, llavors aquest dia arriba el gran dia, entre cometes, perquè també s'ha de lamentar que aquest feixista assassí s'ha mort de mort natural, vale? Al llit tranquil·lament, entre cometes, encara que esperem que els càrrecs de consciència no l'hagin deixat dormir moltes nits, però bueno, llavors la cosa és que arriba el dia. Jo vaig arribar a vora les 8:30, una mica més tard, vale? I hi havia, pues, jo crec, vam estar calculant amb un col·lega així a grosso modo, que més de 300 persones les hi havia, vale? O sigui, omplíem gran part de la part de Canaletes i tal, no? I allà vam estar una bona estona, després va haver una, bueno, saps allò... Saludos, vítores, cánticos, tipo Fraga, cabrón, com deia, Fraga, cabrón, ni olvido ni perdón, no? Ni oblid ni perdó. Després hi havia una altra que, clar, feia referència allò de la calle és mía i no sé què i tal, no? I algú va fer una altra també molt graciosa, però no me'n recordo ja. I així, bueno, i penya brindant en cava, i abraçades, i felicitacions, i enhorabones, i no sé què i tal, tot un ambient així molt jovial. I de cop i volta va ser una cosa d'aquestes que t'agrada a tu, que de cop i volta va sortir algú i va començar... a la seu del PP, a la Via Laietana. I bueno, com la penya, rotllo, vam començar a acabar la Via Laietana. I bueno, al principi vam anar per la vorera, no? I després, quan vam arribar just a la cantonada del Corte Inglés, allà a Fontanella, no? Amb Portal de l'Àngel, doncs ja ens vam fotre al carrer, vam tallar el carrer, érem bastanta penya, mogollon de gent, jo dic ja 300 o igual 400 persones fins a aquest tros érem, no? Llavors vam anar tallant al carrer, fins a Via Laietana vam anar tallant al carrer, quan estàvem allà, bueno, la gent, bueno, i on està la el PP? Dic, jo no tinc ni papa, tu, jo vaig de borrego aquí. I bueno, ens vam parar dos o tres cops, però en lloc vèiem ni res, no? Ni insígnies del PP, ni a balcons, ni porteries, ni res. Llavors, clar, el que ens quedava així com massa fin, no?, era la comissaria, no? Llavors vam anar fins al davant de la comissaria i allà vam estar una bona estona cridant una mica, no?, allò de el feixisme avui li diuen democràcia, i bueno, també pues això, fent referència una mica a tots els responsables d'aquesta situació, no? Pues començant pel Fraga i acabant pels d'avui en dia. Es van tirar alguns petardos per allà, molt guai i tal, bastant jaleo, i després pues ja vam decidir plegar i marxar i ja està. Però ja et dic, tot plegat, pues igual eren les 10, 10 i alguna cosa, quan vam decidir marxar entre una cosa i l'altra. Sí, sí. Va estar bé, jo penso que, bueno, un cop d'efecte, no? Necessitàvem treure'ns aquella història de dintre i, bueno, aquests dies hem anat recordant... I havies quedat per la mort d'algun altre? No. Veus? Això ha sigut una mica un detall que se'ns ha escapat, perquè podíem haver fet una convocatòria, no? Desconvocar aquesta, convocant-nos amb una altra. No, ja es farà córrer alguna, segurament. El que sí que, bueno, vam... Un calendari que vam fer anys, el que queda és el Fidel. Viu. Treballant ja no, perquè en aquell moment nosaltres demanàvem jubilació ja, el papa ja es va jubilar, Fraga ja s'ha jubilat, pues només queda aquell. No, aquell calendari que recordo que vam fer fa anys amb un col·lectiu que ens dèiem Solidarios. Sí. I el rei no li demanava la jubilació? Bueno, aquell calendari, les fotos, ens hi va caure tres fotos, vam agafar els tres més vells. Era por edad, que dius, hosti, macho, aquests és que ja haurien d'estar fora, no? L'altre encara, quan el vam fer, l'altre encara estava amb els 60 anys, pues vale, no? Encara li falta una època per mar... Però aquests és que dius, que és que no s'acaben, era el Goitila, era el Fraga i era el senyor Fidel Castro, i que dius, hosti, tio, és que los tres de la misma quinta i no s'acaben. Pues mira, mica en mica... Hi ha quien diu que això de la caixa, de los calés que parlaven abans, que era que la caixa necessitava calés per pagar-li a la filla del rei, que se ve que cobra molt. A mi m'és igual ja tot plegat. Sí. A mi tot plegat m'és igual. Jo només deia que el que passa és que no sé si podia viure, perquè com el seu marit tenia prou feina d'anar a agafar diners d'on fos. Mira, qui no ho vulgui veure, que no ho vegi, vale? Però per mi és bastant clarinet el tema. Jo només volia recordar que aquests dies, xerrant amb penya i tal, col·legues, gent de més edat, de menys edat, hem anat recordant diverses de les tropelies que va protagonitzar el feixista del Fraga, que per això li desitjàvem el que li ha passat, el que passa que ens hagués agradat amb un altre format, de bon rotllo, però bueno, també pues, som els així, ells són els que van fent certes històries i nosaltres pues, de vegades ens diferenciem d'ells en aquest sentit. Pero vamos, vaya personaje, tío. Vaya personaje de bandera. De Vitoria estava ell de ministre. Sí, de Vitoria, les últimes morts d'assassinats d'execucions del franquisme també les va signar ell. I bueno, i d'altres episodis que si de cas un altre dia podem tocar, perquè ens queden pues, tot just res, menys de 10 minuts. Així que una altra vegada, sembla allò el programa eterno. Bueno, mira, jo el que faig és avui anunciar que el tema del Mumia Bujamal, farem un programa especial i a fregir espàrrecs. Jo vull llegir el comunicat últim. Ens ha arribat un últim comunicat. Recordeu que l'havien traslladat de Talego perquè, bueno, pues arrel d'un trapi de tipus legal, pues li havien, entre cometes, commutat la pena de mort per una cadena perpètua, tot això amb el vistiplau de la fiscalia, perquè si no recorria aquesta resolució, pues clar, li commutaven aquesta història, i la fiscalia, després de 30 anys, ha dit pues ara no voy a recurrir, perquè si recurriera se podrían utilizar las pruebas que hay que demuestran su inocencia y no quiero, quiero que se pudra en la cárcel, por lo tanto no recurro, ¿vale? Llavors, arrel d'aquest episodi, seguim amb el complot, el traslladen de presó. I l'últim comunicat ens diu lo següent. Com la majoria ja sabeu, el Mumia va ser transferit a l'SCI Mahanoy, a l'estat de Pensilvània, fa més d'un mes. just després de que el fiscal de Filadèlfia, el Seth Williams, anunciés que no estava perseguint la pena de mort en el cas del Múmia. Això significava que la sentència del Múmia va passar de pena de mort a cadena perpètua sense llibertat condicional. Des que va arribar a l'SCI Mahanoy, el Múmia ha estat al forat. El règim AC de detenció administrativa, que consisteix en aïllament i incomunicació, malgrat no hi ha cap raó perquè hagi d'estar-hi allà. Les condicions són tortuoses i molt pitjor que les condicions al corredor de la mort. Aquestes condicions han estat condemnades per les Nacions Unides com a tortuoses. Recordeu que havíem parlat en algun programa que el tenien engrilletat de mans i peus, cosa que el corredor de la mort... Tortuoses és perquè és una traducció? Traducció és literal. Jo suposo que... Probablement podem parlar de... Ho consideren que és tortura. Més que tortuosa. Bueno, la paraula tortuosa literalment també inclou no només el tema tortura, ¿vale?, sinó coses xungues, tio, saps? Tortuoso, una cosa tortuosa, un camino tortuoso és un camino difícil, ¿no? Un camino que tiene muchas... De patir. Exacte, ¿vale? Pues en aquest sentit. ¿Vale? No només pel tema la tortura, sinó perquè tot el que li estan fotent allà o les condicions són en aquest sentit. És fer patir a la gent. ¿Vale? Des de que va arribar aquí al Mahanoy, el superintendent John Crestes i el seu personal han anat d'una cosa a l'altra, això és una expressió que he traduït una mica així literal, però seria com una mica marejant la partiu, per tal d'expressar la seva fúria i el seu racisme sobre el Múmia. En primer lloc, varen afirmar que esperaven la paperassa que diu que la sentència del Múmia és una sentència de cadena perpètua i no de pena de mort. Però Mahanoy no té cel·les de condemnats a mort, així que el Múmia mai hauria d'haver estat enviat allà si encara tenia una sentència de pena de mort. Quan la gent va posar en evidència aquesta qüestió, evidentment a força de denúncies i denúncia pública, no?, i pressió a les autoritats carcelàries, aquest superintendent va dir que el Múmia s'havia de tallar els cabells abans d'entrar en el règim de la població general. Recordeu que el Múmia, pues, llueix unes dreadlocks típiques de, bueno, pues, la gent afroamericana quan li ve de gust de lluir-les i si no li han tallat el corredor de la mort, per què hòsties li han de tallar ara? Davant d'aquesta situació, llavors diuen que el Múmia ha de deixar que li treguin sang per fer anàlisis o etc. abans de que pugui estar al règim de població general, a la qual el Múmia s'ha negat perquè no té ganes de fer-ho. I llavors la pròpia gent que escriu el comunicat ens diuen que el Múmia ha estat a la presó durant 30 anys, porta a la presó 30 anys, llavors per què de cop i volta aquesta repentina demanda de la seva sang ara, no? Pues bueno, una altra manera més de tocar-li la pera. Però abans com que esperava envasar-la. Bueno, segueix el comunicat, diu: és cristal·linament clar que el Crestes i el seu equip estan fent tot el possible per mantindre el Múmia al forat sota aquestes condicions tortuoses i tot plegat radiquen el racisme i la seva fúria per tota l'atenció internacional que es manté enfocada sobre el Múmia després de tots aquests anys. Estan furiosos perquè el seu pla per matar el Múmia legalment no està funcionant. Estan torturant el Múmia per la mateixa raó que els romans van torturar Jesucrist, perquè no li farà el joc a les mentides del sistema i al seu racisme. La política penitenciària no té res a veure amb el que estan fent contra el Múmia i tothom ho ha de tenir clar. Hem d'estar atentes al Múmia, incloses les organitzacions que el poden visitar de manera oficial. Hem de seguir desbordant el superintendent Crestes amb trucades i correus electrònics. El Múmia es troba en un territori seriosament racista i del Ku Klux Klan i hem de vigilar-li les esquenes. Venim lluitant amb el Múmia des de molt lluny, des de fa molt de temps, com per mantenir-nos laxes ara. Recordeu, el poder del poble és una força a tenir en compte quan el poder del poble es manté coherent i unit. Vale? I això ens ho envia el grup de familiars i amics preocupats per el Múmia Bujamal i la gent de l'organització MUF. Al mateix temps també ens han fet arribar una sèrie d'adreces, pues, per enviar correus electrònics i per telefonar, pues, com poden ser la Secretaria de Correccionals, no?, de Talegos allà, per demanar que s'acabi aquest règim xungo, també, pues, per enviar el superintendent aquest Bandarra i també, pues, per enviar el fiscal del districte, pues, apretant-lo perquè realment reconeixi que, bueno, pues, que el Múmia ha d'estar en llibertat. I també ens donen l'adreça nova del Múmia, si teniu paper i boli, pues podeu apuntar, és Múmia Bujamal AM 8335, que això seria com una mena de prefix o una mena de codi postal, una cosa així, llavors SCI Mahanoy 301 i l'adreça seria Morea Road Frackville, PA de Pennsylvania 17.932 estats podrits d'Amèrica. També està corrent una petició per internet, doncs, però no pas per a, també per denunciar aquestes condicions de vida amb les que està. I bueno, dit això, doncs, el que diem, ja farem un programa especial perquè resulta que tenim una mica la negra, sempre que ens anem a xerrar del Múmia passa alguna cosa i no li podem dedicar el temps necessari, també doncs, perquè n'hi ha moltes coses a dir. I com que ens queden 2 minuts, jo no sé si val la pena, perquè igual no ens dona temps, tenim un article aquí bastant ben parit del tema Taleu, d'ell. Si voleu el llegim i si no aprofitem per despedir-nos, si voleu explicar alguna cosa. I el proper dia podem mirar aviam si ens va bé fer l'especial aquest, si no hi ha res d'allò que ens enganxés més temps sí. Abans. Home, recordar que l'últim especial que vam fer vam estar 6 hores, eh? Vull dir que igual podem fer, dedicar un programa sencer al Múmia bueno, també. No, però per això dic, no? Depenent de que no ens surti alguna altra cosa com la setmana passada, que vull dir l'últim dia que vam vindre convidats o alguna cosa així, però... O avui que nos hemos tirado por la tangente con todo el morro del mundo. No, no, bueno, no però... sé si és el que hi ha. Bueno, pues re, animar-vos a estar una mica a la white via internet i aquestes coses. Ja sabeu, us hem donat una adreça que és judicialajusticia@yahoo.es, que si voleu informació d'aquesta mena pues podeu contactar amb nosaltres. També n'hi ha una altra que és mumialliure@yahoo.es, on podeu demanar també informació més concreta del cas del Múmia. Y bueno, pues dit això, hasta luego, cocodrilo, família. Se nos acaba el programa de hoy. No sé si et queda un poema. No, salut. Només volia dir que no us deixeu enganyar. Comissiones UGT, la misma mierda és. Sí, això mateix. Bueno, fins d'aquí 2 setmanes. Que ens tornarem a escoltar en directe. Que vagi molt bé tothom. Salut, bronca, molta solidaritat. I aupa, pa'lante. Molt bé, família, pues ala, nos despedimos. What Move wants is a review of the 10 people that they have in prison that are serving 30 to 100 years when the judge himself who sentenced them admitted on this radio station he don't know who killed Officer Ramp. When the 9 Move members were convicted of third degree murder and sentenced to 30 to 100 years apiece, several days after that, Judge Edwin Malmit was a guest on a local talk station. He was asked by a caller who killed, quote unquote, who killed James Ramp. Malmit's response was, I have absolutely no idea. I know what his response was. I know what the question was because I was that caller. The police moments ago pulled out of what was a scene of controversy, anger, and death. The wrecking crews have completely destroyed what moved. Turn me up in my headphones. Yeah, yeah, that's good, that's good. Yeah. Yo, all I am is one mic, one guy, one shrimp with one try, one ears, one eyes, one wife with one God, one place to live, a revolution I give. Can't carry the world because the weight is too great, life is short, especially when you revolutionaries gotta fight off and eliminate pollutionaries, and it's hard enough to do.